Ja, lieve luisteraar. Nou, dat was wel even genieten natuurlijk. De Bucket Ruckers is toch wel de meest waarschijnlijke nieuwe naam. Wat ooit begon als de Bucket Boys, lang geleden. Kwam ik ze wel eens tegen op de Noordermarkt. Met z'n drieën stonden ze op een kluitje. Verzameld rond een emmer die tegelijkertijd als klankkast voor de bas diende. De bas die bestond uit een bezemsteel met een touw. Die aangesloten was op de emmer. De emmer die tegelijkertijd ook het drumstel was. En daar stond Berk stond daar dan tussen geplakt zo met zijn banjo. En dan stonden ze op zo'n kluitje. En dan stonden ze echt helemaal uit hun dak te gaan. En daarna is het de Bucket Girls geweest. Toen was Daan er niet meer, maar waren er twee vrouwen bij. Die heb ik een keer gezien. En toen was het de Bucket Bros. De Bucket Bros, dat was op Stop de Oorlog. En nu hebben we dus de Bucket Ruckers gezien. En dat was een spektakel. Ik hoop dat het geluid een beetje te doen was, want hier klonk het niet best. Zo'n kerk is toch minder geschikt. En bovendien hadden ze dus geen monitoren, vreemd genoeg. En de speakers die staan voor het podium. Dus de artiesten kunnen zichzelf niet horen. Dus ik ga daar even over praten.